mnie wolę. Fararara, to tak mniej więcej jest na razie. Fararara, jazz. Podchodzą numery mnie wolne. Fararara, fararara. I wtedy dłoń kobiety skłonny ująć jestem. I kocham ją niestety całym swym jestestwem. Jestem, ja jestem z tych mężczyzn, co wodzą, a pokuszenie w wolnym rytmie i bez groźb, absolutnie sama łagodność. Mnie wolne numery podchodzą, lecz nie podchodzą twórcy serio do tych prośb. Fararara, więc bardzo proszę, prawda, żeby podeszli i to tak poważnie, żeby podeszli po całości po prostu, prawda, żeby mnie też te wolne numery podchodziły. Uprzejmie proszę i grzecznie, na razie. Fararara. O garderobie jakoś tutaj sporo jest mowy w Państwa mailach. No nie dziwię się. To może... A, dobrze, Michalina. Pisze tak. W książce Pustostany Doroty Kotas jest taki piękny fragment o odwiedzinach. Pożyczałam swoim gościom swetry i kapcie. Dzięki temu stawali się trochę mną. A, rzeczywiście piękne. Dzięki temu stawali się trochę mną. Mam takich przedmiotów wiele, bo kontynuując opowieść o wielu domach, od kiedyś już właśnie Michalina napisała o tych swoich wielu miejscach, przeprowadzkach, domach, po drodze postanowiłam, że przeprowadzą się ze mną tylko rzeczy, które mają jakieś znaczenie. Zatem nie mam ich dużo, ale dzięki tym, które mam, czuję obecność ważnych osób. Gdziekolwiek jestem. I czuję, że składam się z tych ważnych osób. Aha. Na przykład żółta lampka po ciociach, siostrach mego dziadka, z którymi się przyjaźniłam. Czerwony dywanik, przywieziony z pchlego targu w Kopenhadze, talerz z pierwszej wycieczki do Lizbony, ceramiczna miseczka zrobiona przez znajomą, która się stłukła, ale została sklejona japońską techniką kintsugi przez inną koleżankę ceramiczkę. I grawerowane kieliszki po dziadkach, które są zbyt delikatne, żeby ze mną wszędzie jeździć, ale wiem, że czekają w bezpiecznym miejscu na swój moment. Dotyczy to nawet ubrań. Większość moich ubrań pochodzi z drugiej ręki. Nie zawsze wiem od kogo, ale czasem zdarza się, czasem się zdarza, że to na przykład bluza, którą ktoś bliski pożyczył, gdy było mi zimno i przez przypadek została na zawsze. Albo bluzka, którą moja mama uszyła w czasach studenckich i wciąż budzi zachwyt wielu osób. Kurtka jeansowa taty, którą noszę bardzo często. Długo mogłabym wymieniać, bo przecież opowiadam o wszystkim, co mam. Są też rzeczy, które niestety musiałam porzucić, jak pianino czy fotel po babci przyjaciółki, który mieszkał z nami przez kilka lat, a potem miał zostać ze mną, ale przecież nie mógł pojechać na Islandię. Mam też bransoletkę, którą dostałam od spotkanej na Islandii właśnie nauczycielki jogi ze Szwecji. Powiedziała, że to bransoletka, że ta bransoletka symbolizuje radość, kreatywność, energię i daje mi ją, bo właśnie tym dla niej jestem. I czegokolwiek, by ten czerwony Crazy Agat, tak się nazywa ten kamień, z którego są koraliki, nie symbolizował, przypomina mi o tej radości i kreatywności, którą ktoś we mnie zobaczył, gdy sama zapominam, że je w sobie mam. Ale piękny list. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Zapraszam. No to może też opowieść o garderobie, część dalsza. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go, can't go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. I'll do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Yeah. burn my house and steal my car. Drain my liquor from an old fruit jar. I'd do anything that you wanna do. Honey, lay off of my shoes. Don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything to lay off of my blue suede shoes. For the money, two for the show. You get ready now, go cat, go, but don't double my blue. Well, you can do anything, lay over my blue shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue, blue suede shoes. You can do anything, but lay over my blue suede shoes. To jeszcze kontekst ważny chyba w tej piosence, bo to było chyba tak w latach 50. kiedyś ta piosenka powstała, że takie potańcówki nastolatków w szkole, na przykład one się nazywały sock hops, czy takie, że się skakało w skarpetkach, trzeba było zdjąć buty, żeby nie zarysować podłogi. A tutaj jest mowa o błękitnych butach z zamszu. No dobrze, ale tam buty butami, ale mam przepiękny mail. Bardzo dziękuję, pani Anito. Chciałabym napisać o moim bracie, który podarował mi własnoręcznie wykonaną budkę lęgową dla ptaków. Co w niej wróbli przyszło na świat? Dzisiaj był pogrzeb mojego brata. Wybrał się w podróż do innego wymiaru. Ze względu na chorobę moich dzieci nie mogłam w nim uczestniczyć, ale przekazałam rodzinie zrobiony przeze mnie i ozdobiony po kociewsku, bo pochodzimy z tego regionu Polski, domek dla owadów z prośbą, by zamontowali go gdzieś przy grobie brata. Ktoś z rodziny przysłał mi zdjęcie. Ogród brata z przejściem, taką ścieżynką do lasu. Zawsze mu jej zazdrościłam. Takie tajemne przejście z jednego świata w drugi. I patrzę na to zdjęcie. Widzę na jednym z drzew identyczny domek, jak ten, który mi podarował. Uśmiechnęłam się. Pomyślałam, że będziemy się z bratem porozumiewali teraz przez ptaki. Pani Anita, pani, jestem bardzo wzruszony. Bardzo mi przykro, bardzo pani współczuję i pozdrawiam z całego serca. Dziękuję bardzo. those who left their mark. Gone the kings and queens, now only the rats hold sway. And the wheat must die according to nature's law, as old as they are. Retains the mask it Hackett i cudowna wersja Time-Temo. To jest utwór grupy Genesis, ale ja nie wiem, czy to nie lepiej brzmi tutaj w tej wersji. No dobrze, to było o stole, a to będzie o wersalce. Z mottem z Herberta, a wiersz napisał Peter Semolicz, słoweński poeta. I to jest tak. Po długim czasie śpię w łóżku mojej młodości. Właściwie to nie jest łóżko, a wersalka. Połatana, na środku wgnieciona, z przeciągle lamentującymi sprężynami. Niewielu odważyłoby się na niej leżeć, a dla mnie jest jak ulubiona, zepsuta zabawka. Przez 15 lat wspólnie wzdychaliśmy, ona od mojego ciężaru, ja od podwyższonej temperatury, złych ocen, nieszczęśliwej miłości. Była moim skrzydlatym koniem, moją argo, moją bezludną wyspą, w każdej chwili wspaniałym towarzyszem. Potem opuściłem dom, rodziców i młodość. Przyszła kolej na inne łóżka. Łóżka na jedną noc w tanich hotelach, pachnące mlekiem łóżka dziewczęcych pokoi, twardą pryczę wojskową. Przyszła kolej na materac, który noszę po świecie jak wieczny tułacz, ale żadne z tych posłań nie ma imienia. Imię jest zarezerwowane tylko dla niej. Dlatego wołam ją w nocy. Odpowiada mi cichym, wiernym jęczeniem, które łagodnie marszczy gładź nocy. Jeśli chodzi o przedmioty, no to jeszcze tutaj są maile, ale ja tak teraz nie zdążę tego przeczytać. To może najpierw Państwu zagramy coś. Zagramy Zegarek po starym. To jest Mariusz Lubomski i jego piosenka, którą śpiewał w Trójce. No i może Państwo pozbierają jeszcze te opowieści o rzeczach. A ja Państwa zapraszam. O linie chcę Państwu coś jeszcze opowiedzieć ciekawego, ale to może za chwilę. No to słuchamy. Zegarek po ojcu i wraz z jego rytmem zaczynam czuć czas. Godzin młyńskie, kamienie miałkich sekund, swędzenie i czytuję rubryczki, kto zgasł. Mam zegarek po starym i nić. Czas łączy dwa drzewa, dwóch żyć.

oklaski trójkowej publiczności ze studia Agnieszki Osieckiej, Mariusz Lubomski. Ten utwór przedtem to był Timetable, czyli to był utwór Genesis, bo państwo pytają o to, ale w wersji Steve'a Hacketa. No i pan Andrzej tak pisze. Mówi pan o rzeczach naznaczonych innymi ludźmi. To dopóki tacy ludzie są w naszym otoczeniu, przedmioty są mniej lub bardziej użytecznie traktowane. Kiedy natomiast ich zabraknie, dostają się przysłowiową kulą u nogi. Jeżeli tylko człowiek może, stara się ich pozbyć, a jeżeli to niemożliwe, to odczarować od tej osoby. Inaczej będzie boleć. No tak, pan Andrzej. Właśnie, którą stronę? Teraz się zastanawiam. No może, bo obiecałem, że opowiem państwu o linie, bo to trochę jest na temat, a no nie wiem, zresztą opowiem, bo to chciałbym się tym koniecznie podzielić. Trochę to może z innego nurtu, z innej szuflady historia, ale widziałem taki filmik, który zamieścił na YouTubie, jak on się nazywa? Heist, nazwisko pamiętam, ale imię chyba Stephen. To jest wybitny psycholog, dużo książek, dużo badań, no wielka postać. Ale też taki performer, no taki lubi się powygłupiać i to te jego wygłupy mają sens. Bardzo głęboki często. I jeden z tych, powiedzmy, tych performansów to jest opowieść o linie. I dlatego właśnie chcę o tym powiedzieć, bo przedmiot. Taki przedmiot, który, no zresztą bez komentarzy, powiem tylko, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. On mówi tak, bierze linę, staje z tą liną w rękach i mówi, no poproszę kogoś z państwa. Zgłosiła się jakaś pani, ta pani wzięła tę linę do ręki, on ją o to poprosił i tak mocują się. I mówi do niej tak, to ja jestem, proszę sobie wyobrazić, że ja jestem, użył słowa anxiety, czyli no nie wiem, niepokojem, no lękiem, strachem, czymś takim, lękiem. Ale jestem nie takim zwykłym niepokojem, strachem, lękiem, tylko takim monster, mega i tak dalej. Takim już totalnym, straszliwym. Twoim niepokojem. No i ciągnij. I oni tak ciągną. Przeciągają tę linę. On mówi, no słabo ciągnie, słabo. Bo zobacz, tutaj jest taki, pokazał przed siebie, w miejscu między nimi. A tu jest taki dół, widzisz ten dół? Potwornie głęboki dół. To jest otchłań, to nie jest taki zwykły dół, to jest monster dół. To jest otchłań. Jak tam wpadniesz, natychmiast wpadniesz do piekła, natychmiast umrzesz, natychmiast zdarzą się straszne rzeczy. No ciągnij, bo inaczej wpadniesz tam. No i tak się mi ciągnął tę linę. Ona mówi, no słabo, bo wpadniesz. Jestem twoim niepokojem, lękiem, strachem, tym, ale nie takim zwykłym, takim najgorszym na świecie. I ciągnął tę linę. I on w pewnym momencie mówi, no i co? Co powinnaś zrobić? Ona mówi, puścić tę linę. Mówi, no tak. Prawda? No tak. To jedyne, nie wiem czy jedyne, może są jakieś inne wyjście, ale puścić tę linę. No ale mówi, no ale ciągnij, czemu puszczasz? I ona ciągnie. I no, widzisz? Widzicie? No i to jest może z drugiej strony opowieść. Znaczy ja rozumiem, że to jest metafora, symbol i tak dalej. Moim zdaniem fenomenalna opowieść i świetne doświadczenie. No ale może właśnie tak jak pan Andrzej pisze. Jeśli to niemożliwe, to tak pisze pan ciekawie, to odczarować się od tej osoby, inaczej będzie boleć. Może są takie przedmioty, które nas właśnie wiążą, jak te liny, więzy. Że to myśmy tutaj do tej pory opowiadali sobie taką piękną historię o przedmiotach, a tutaj może jest, no, może też, no, nawet nie może, tylko na pewno można spojrzeć na to z tej strony. Zapraszam. 7 trójek, a najpierw 2 dwójki, no i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Do. Don't you understand? I feel so ill at ease. The room is full of silence and it's getting hard to breathe. Take this gilded cage of pain and set me free. Take this overcoat of shame. It never did belong to me. Can't go on living in the same sick junk. It seems our lives have taken on a different kind of twist. Now that you have given me the perfect gift. To Annie Lennox i Gift, czyli dar. To może jeszcze zaraz będą maile, ale chyba tak, jest telefon, Darek mówi, Pieruk. A któż to dzwoni? Aha. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak miło. Taka Maria z Myślenic. Dobre, to było Małopolsce. Bardzo mi miło. Dariusz z Warszawy, właśnie z Augustowa. Tak. Wspominał o rzeczach, tak, których się nie pozbywam, mimo wszystko, mimo przeprowadzki. Mm-hmm, tak jest. Tak. Oczywiście, albo nie. No w tej miałam pół roku właśnie taką przeprowadzkę z domu, w którym się mieszkało 60 prawie 5 lat. No ale co po niektóre rzeczy trzeba było po prostu oddać w książki zgromadzone, czy jakieś rzeczy takie, na przykład dobrze, że to dla wnuków stuletnią prawie też, stuletnią szafę modrzewiową inkrustowaną. Raz. Stół taki duży, bo wujek był, wujek, no, dla mamy robił modrzewiowy, stolarz był i taki stolarz artysta. No, więc tą maszynę stuletnią, zingerówkę, to po babci, całą obudową drewnianą, pedałową, tą do poruszania. Ale to wie pan, to co ci oddało, no to już trudno. A to po prostu tamto było dla wnuka, a stuletnią maszynę sobie zachowałam. Pani zachowała ją, tak? A to jest zinger? Wie, używa pani jej? Ja chciałam, tylko że ja mam w tej chwili 85 lat. Mój Boże. I po prostu za ciężko mi było trochę nie jest zmechanizowana nowocześnie. Ale chciałam powiedzieć, mam taką rzecz, którą noszę od lat 55 ubiegłego wieku, 57, z czasów licealnych. Zrobiłam sobie, no różne rzeczy się robiło, jak było się młodym. Takiej wielkości, pamiętniczek wielkości 5x6, z różnych karteczek, w skórę taką miękko oprawioną i te karteczki spięte razem z tą budową, takim kawałkiem, no, z tej skóry. I przyszło są wpisy. Ma pani ten, tak? To jest pani prawdziwy pamiętnik z wpisami oryginalnymi? Wpisami oryginalnymi. I pani zrobiła ten pamiętnik, tak? Tak dobrze słyszałem? Ja zrobiłam. A, wspaniale. Jak wnuczka była, mama mówi, babciu, co ty to masz? Zrób mnie też taki. Nie wiem, zapomniałam ją zapytać, czy ona te wpisy i czy w ogóle ma. Ale mój istnieje, proszę pana, od 50. A, wspaniale. A pamięta pani jakiś wpis? Może pani się podzielić? Oczywiście, są różne wpisy od koleżanek, od kolegów, nawet od jednego takiego kolegi, co byliśmy, proszę pana, w 55 roku, był pierwszy festiwal młodzieżowy świata. A w Warszawie? Tak, w Warszawie. No tak. Widzimy na Pałacu Kultury, nas tam wyprowadzili na górę. No ale to był jeden z wpisów. Ale chciałam powiedzieć o dwóch wpisach. Jeden w samym środku. Wpis na pierwszej stronie, oczywiście to w jakichś minimalnych tych literkach, no bo to było małe, nie? Ten, kto kocha. Dobrze. Ale jestem w czasach licealnych. Normalnie mi chłopaki, bo mi czasem wyciągali coś, na przykład śniadanie mi wyciągali z tej steczki, no bo mama zawsze przygotowała, a oni nie zawsze mieli. I wyciągnęli i ten, który kochał, napisał na drugiej stronie, tak. Już nie kocha. O, bo już nie kocha. Już nie kocha, ale nie kocha. Ale następny przepiękny był taki, proszę pana, może taki troszkę, no taki młodzieżowy, taki, no nie mówię, że takie, no taki nic, ale jest. I jest wpis taki. Siedzi wróbel na dachu i skubie mech. Kto cię, Maryś, nie kocha, żeby zdech. Pod penio. To byli wszyscy koledzy i koleżanki, które były wpisy też. Ale chcę o tych właśnie powiedzieć, tych najważniejszych, które i nieraz sobie czytam, nie? I oczywiście ten Henio to byliśmy przez 55 lat małżeństwem. Ojej! Już w ubiegłym roku właśnie poszedł sobie, nie wiem, czy szukał, będzie szukał innej dziewczyny. No w każdym razie odszedł. W ogóle na zawsze. Ojej. No trudno. Taki jest kolej. Taka kolej losu, prawda? Tak bywa. No, także takie rzeczy. Dużo jeszcze. No mam takich zdjęć, wie pan, co przez całe te lata, jak się wyjeżdżało gdzieś, to mam około 50 katalogów, tylko albumów ze zdjęciami z całego, właściwie do całej Europy, z Ameryki, ze świata w ogóle. Także to chodzi tak za mną. To po niektóre rzeczy chodzą. No, a wie pani, ja podziwiam bardzo pani pogodę ducha. Ach, proszę pana, tak nawiasem mówiąc, to ja jak się spotykam, to, to bo ja jeszcze chodzę z tym, że mam kręgosłupem także bardzo mało, no po zabiegach i w ogóle, ale no to mam 58, mówię. Chyba. No, tak, no pan, tak pani brzmi jak 58. Ja, no trzymaj się jak ten głos. Tak, mój kochany zięć mi mówi tak, mamo, to by się głos nie zmienił od lat. Ja mówię, no to ty nie pamiętasz, tak? Tak. No, ale to jest tak, wie pan, no jakoś się trzymam. Pogoda ducha, no się, mieszkam teraz z dwoma synusiami. To znaczy jeden tam jest na stałe, a drugi jest dochodzący. No mam tych pięcioro prawnuków, z którymi się kontaktuję. No i trzech wnuków, to było troje dzieci, trzech wnuków i pięciu prawnuków. Tak, i jeszcze ten pamiętniczek. I maszyna. Singerówkę. Dziękuję pani serdecznie. Z pani gwiazdą trójki. Nie, broń Boże. Dziękuję, że pani o swojej pogodzie ducha powiedziała i podzieliła się nią. Na pamiątkę, no, dokąd się żyje, tak? W każdym razie, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, pani Mario. Do humoru też. Nie śpię, bo trudno jest już, trudno się zasypiać w pewnym wieku, ale pal 6. Idziemy na cud. Dziękuję serdecznie. Mam dużo wspomnień, proszę pana, z czasów wojny. Nie piszę pamiętników, bo jakoś nie. Teraz napisałam trochę o moim ojcu, bo też przeżył tą wojnę, zresztą w niewoli. I całe te parapety. No ale to już jest. To może na inną okazję zostawimy sobie, co? Tak. Dziękuję bardzo. Ja też. No. Ogromnie pani dziękuję. Jak to miło porozmawiać z taką osobą, która ma tyle energii, pogody ducha. Prawda? Radości w sobie. I jeszcze się chce z tym podzielić. Dziękuję serdecznie. O maszynie do szycia to ja mogę państwu też opowiedzieć fajną historię, ale to może trochę później. Wehikuł czasu. To jest taka słynna piosenka grupy Jam oczywiście, ale no właśnie właściwie o tym rozmawialiśmy też poniekąd, prawda? I jeszcze może dodam do tego taki krótki mailik od pana Krzysztofa. No też właśnie dosłownie wehikuł i w przenośni. Jedna z rzeczy, którą wspominam z dzieciństwa, to był samochód marki Trabant 600 tak zwana. A tak ta mydelniczka tak zwana. Pojazdem tym zjeździliśmy z rodzicami namiotem całą Polskę w te i we w te. Mało tego, byliśmy nawet w Jugosławii. Było kiedyś takie państwo. Nie do wiary, nieprawdaż? Dopieszczony, zadbany samochodzik poszedł w końcu w dobre ręce, a żeby było śmieszniej, parę lat temu przy zagrodzie w Wetlinie zobaczyłem taki zabytek. Prawie nówka sztuka. Nawet pewnie był na chodzie. Pozdrowienia. Pozdrowienia, panie Krzysztofie. Wehikuł czasu, no to właściwie jest na temat, prawda? coś z tamtych lat. Mój mały, intymny, muzyczny świat. Gdy tak wspominam ten miniony czas, wiem jedno, że to nie poszło w las. Dużo bym dał, by przeżyć to znów. Powrócą już. To ja zacytuję coś Państwu. Dostałem taki mail od Elżbiety. To było kilka tygodni temu, kiedy rozmawialiśmy o ludziach z fasonem i klasą. No i tak napisała. Fason i klasa już chyba wymierają. Chociaż nie, wystarczy na nas popatrzeć. Prawda? No tak. To teraz chciałbym Państwu opowiedzieć o mojej babci. Mówiłem pani Maryna, Maria, Gwiazda Trójki Nowa, z którą rozmawiałem, która opowiadała te piękne rzeczy o pamiętniku, o Heniu i tak dalej. Powiedziała o tym, że ma singerówkę, maszynę dostała. Maszyna do szycia, singerówka. To ja opowiem Państwu też o singerówce i o mojej babci. Moja babcia była krawcową, to znaczy skończyła kurs krawiecki. No nie była zawodową krawcową, ale obszywała sąsiadów, dorabiała sobie w ten sposób. I to było tak, że mieszkały razem z ciocią, z siostrą. Babcia była wdową, a ciocia starą panną, jak się wtedy mówiło. Mieszkały w maleńkim domku, ja tam się przez jakiś czas wychowywałem. Ta opowieść dotyczy wojny. Augustów, front długo stał w Augustowie. Jeziora, lasy, więc były warunki do tego, żeby niestety tak było. No i Niemcy w pewnym momencie część mieszkańców ewakuowali, bo tam były naloty. No i babcia z ciocią się znalazły na wygnaniu, jak mówiły. Rzeczywiście to było wygnanie, chociaż niedaleko, ale jednak musiały opuścić swój domek. No i mieszkały w ziemiance. U jakiegoś gospodarza gdzieś tam, tych ziemianek, ludzi tam było więcej, no tam po prostu no wegetowały w tych ziemiankach w strachu, co się stanie. I z nimi, i z tym domkiem. Można było wziąć jakąś, nie wiem, pewnie jakąś, nie wiem, coś, mało rzeczy ze sobą. I ciekawe, co zabrały ze sobą. To było dla mnie bardzo dziwne, ale okazuje się, że ten wybór był oczywisty. No bo zabrały ze sobą niewiele, poza maszyną do szycia, która była potężnym gratem na takim żeliwnym postumencie. Ogromny, to jest ogromny przedmiot, ważył kilkadziesiąt kilogramów i one ze sobą to zabrały. Już niewiele więcej mogły wziąć, tylko właśnie głównie tę maszynę. To wydawało się absurdalne. Można było ją zakopać, no to był cenny przedmiot bardzo, ale jednak zabrały maszynę. No i potem się okazało, że to był znakomity wybór, dlatego że babcia obszywała tego gospodarza, jego rodzinę, no i wtedy jakoś dzięki temu przeżyły. Ten gospodarz dawał im jeść, a one szyły mu koszulę. Maszyna do szycia Singerówka. Ona, no jest gdzieś jeszcze, jest jeszcze ta Singerówka. No to jest opowieść o Singerówce. A teraz będzie piosenka Johnny'ego Cash'a. Piosenka to za małe słowo. On nagrał taką fantastyczną płytę. Książka z hymnami mojej matki. No, czyli modlitewnik jakby. Pieśni religijne. Nazywał się ten modlitewnik, to Johnny Cash pisze. Ta książka nazywała się Niebiańska Autostrada. Hymny Niebiańskiej Autostrady. Coś takiego. No i właśnie nagrał te hymny i one są głęboko, no wspaniałe i poruszające, zwłaszcza, że on je śpiewa pod koniec życia już i w tym głosie. Zresztą nie ma się co rozgadywać, wystarczy posłuchać. Pierwszy utwór z tej płyty. I have heard of a land on a faraway strand, 'tis a beautiful home of the soul, built by Jesus on high, where we never shall die. 'Tis a land where we'll never grow old, never grow old, where we'll never grow old, in a land where we'll never grow old. Never grow old, where we'll never grow old, in a land where we'll never grow old. In that beautiful home, where we'll never more roam, we shall be in that sweet by and by. Happy praise to the King, through eternity ring, 'tis a land where we never shall die. Never grow old, where we'll never grow old, 'tis a land where we'll never grow old. Never grow old, where we'll never grow old, 'tis a land where we'll never grow old. When our work here is done, and our life's crown is won, and our troubles and trials are o'er, all our sorrow will end, and our voices will blend with the loved ones who've gone on before. Never grow old, where we'll never grow old, in a land where we'll never grow old. Never grow old, where we'll never grow old, in a land where we'll never grow old. Never grow old, where we'll never grow old, 'tis a land where we'll never grow old. Never grow old, where we'll never grow old, 'tis a land where we'll never grow old. Jejku, niesamowite. W mojej rodzinie jest bardzo podobna historia z singerówką. Oprócz maszyny do szycia był jeszcze kanarek w klatce, ale to na inny raz opowieść. To Michalina jeszcze raz. No i jeszcze zacytuję z poprzedniego maila. Fragment książki Pustostany Doroty Kotas. Pożyczałam swoim gościom swetry i kapcie. Dzięki temu stawali się trochę mną. No prawda, że to jest wspólny wątek, że dzięki takim opowieściom stajemy się trochę bardziej ze sobą. Prawda? No dobrze, to teraz Bill Evans. Thank you. Piękna audycja wyszła, prawda? Iwa tak pisze. Bardzo dziękuję. Ale prawda. Dziękuję Państwu za nią. I pozdrawiam. I do usłyszenia za tydzień. Halina Leszczyńska. Dziękuję Pani Halino. Darek Pieruk i Dariusz Bugalski. Michał Żołądkowski zaraz będzie.